Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kanaat, tok gözlülük ve orta yolu seçmek. Bu bölümdeki 4 ayet ve 16 hadisten her canlının rızkının Allah'a ait olduğunu, sadakanın kimlere verileceğini, cimrilik ve israfçılığın ikisinin de kötü olduğunu, orta yolu tutmak gerektiğini, insanlar ve cinlerin sadece kulluk ve ibadet için yaratıldıklarını, bu yüzden Allah'ın insan ve cinler topluluğundan hiçbir rızık istemeyip sadece kulluk istediğini, gerçek zenginliğin mal çokluğuyla olmayıp gönül zenginliğiyle olacağını, Müslüman geçimi yeterli kanaatkar kimsenin kurtulduğunu, dünya malını hırs gözetmeksizin elde edene bereket verileceğini, göz dikerek hırs ile alınırsa bereketi olmayacağını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının savaşlarda ne sıkıntılar çektiklerini, kanaatkar olmanın iyi olduğunu, istemekten sakınanları Allah'ın iffetli kıldığını, halka karşı tok gözlü davranmak, isteyenleri de Allah insanlara muhtaç olmaktan kurtardığını, dilenmemek gerektiğini, zorla alınan şeylerde bereket olmadığını, dilenciliğin ne kadar kötü olduğunu, veren elin alan elden üstün olduğunu, mal biriktirmek için dilenen kimsenin kor istemiş olduğunu, dilenmenin yüz karası olduğunu, kişinin dilenmekle kendisini lekelediğini, ihtiyacını insanlara açanın ihtiyacının kapanmayacağını, ihtiyacını Allah'a açanın ise Allah'ın rızık vermesiyle ödüllendireceğini, bir şey istememeye söz verilirse cennetin garanti edildiğini, dilenmenin kimlere helal olduğunu, miskin ve yoksul kime denir? Onları öğrenmiş olacağız inşallah. Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Hud suresi ayet 6. Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki Allah yolunda savaş için bedeni ve fikri çabalarıyla kapanıp kalmışlardır. Yeryüzünde rızık aramak için çıkıp dolaşamazlar. Onlar yüz suyu dökmediklerinden durumlarını bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları görünce yüzlerinden tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Onlara ne iyilik yaparsanız doğrusu Allah hepsini bilir. Bakara suresi ayet 273. Ve onlar ki harcadıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik yaparlar. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar. Furkan suresi ayet 67. Ve iyi bilin ki ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve ben onlardan ne rızık istiyorum ne de beni doyurmalarını. Zariyat suresi ayet 56-57. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek zenginlik malın fazla olması değil, kalp zenginliği gönül tokluğudur. Yani maddi beklentilerin esiri olmamak için gönül tokluğu gereklidir. Dünya elimizde olmalı ama kalbimize girmemelidir. Gönlü tok olmayan ne kadar zengin olursa olsun fakirdir. Mal kazanma hırsı insanı sınır, tanımazlığa götürür, Allah korusun. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman olup yetecek kadar malı da olan ve verilene kanaat etmesini bilen kurtulmuştur. Hakim bin Hizam radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istedim, verdi. Bir daha istedim, yine verdi. Tekrar istedim, yine verdi. Ve sonra şöyle buyurdu. Ey hakim, şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Kim onu hırslanmaksızın, gönül hoşluğuyla, tok gözlülükle alırsa, onun hesabına bereketli olur. Kim de ona göz dikerek, aç gözlülükle alırsa, o malın bereketi olmaz. Böylesi kişi, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren al, veren el, alan elden daha üstündür ve hayırlıdır. Hakim diyor ki bunun üzerine ben, ya Resulallah, yaşadığım sürece senden başka kimseden bir şey almayacağım dedim. Gün geçti, Ebu Bekir halife oldu. Hakimi kendisine ganimet malından hisse vermek için çağırdı. Fakat hakim onu almadı. Sonra Hazreti Ömer halifeliği döneminde kendisine bir şeyler vermek istedi. Ondan da hiçbir şey almayınca Hazreti Ömer, ey Müslümanlar, hakim hakkında şahit olunuz. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum da, o almak istemiyor dedi. İşte bu şekilde hakim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra, ölünceye kadar kimsenden bir şey kabul etmedi. Yani istememek en büyük fazilettir. Başkalarının ellerindekine göz dikmek, Müslümana yakışmayan bir tavırdır. Ebu Birde radıyallahu anh'den rivayete göre, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah ile birlikte bir savaşa çıkmıştık. 6 kişi biz nöbetleşe bir deveye biniyorduk. Ayaklarımız aşınıp delinmişti. Benim de ayaklarım aşınıp tırnaklarım düşmüştü. Ayaklarımıza bez parçaları sarıyorduk. Bundan dolayı bu gazveye Zatür Rika, çabut sarılıp dolanan gazve adı verildi. Ebu Uburde şöyle devam etti. Ebu Musa bunları söyledi. Söyledi ama sonra da yaptığından hoşlanmadı. Ve bunları söylemekle hiç de iyi etmedim diye pişmanlığını dile getirdi. Ebu Uburde, Ebu Musa'nın bu tavrını, herhalde o yaptığı yiğitliğin ve iyiliğin açıklanmış olmasını hoş görmedin diye yorumladı. Yani, ashab ne zor şartlar altında ve büyük fedakarlıklarla İslam'a hizmet etmişlerdir. Mal ve mülke karşı tok gözlü olmak gerektiği gibi, şan ve şöhrete de tenezzül etmemek gerekir. Amr bin Talib radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimet malları veya esirler getirildi. Bunları kimine verdi, kimine vermedi. Dağıtıp bitirdi. Mal vermediği kimselerin ileri geri söylendikleri kendisine ulaşınca Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki ben kimilerine veriyor, kimilerine vermiyorum. Aslında mal vermediğim kimseler verdiklerimden daha sevgilidir. Ben bazı kimselerin kalplerinde sabırsızlık ve tamah gördüğüm için veririm. Bazı kimseleri de Allah'ın kalplerinde bıraktığı kanaate ve hayra havale ediyorum. Amr İbni Talip de bunlardan biridir. Amr İbni Talip der ki, vallahi peygamberimin hakkında söylediği bu söz benim için bütün dünyaya bedeldir. Yani kanaat en büyük zenginliktir. Hakim bin Hizam radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır. Harcamada önce geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir veya fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Halktan bir şey istemekten sakınan kimseyi Allah iffetli kılar. Kimseye muhtaç etmez. Kim de kendini halka karşı tok gözlü davranarak başkasına muhtaç görmezse, Allah da onu muhtaç olmaktan korur. Ebu Abdurrahman radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir şey isterken ısrarlı davranmayınız. Allah'a yemin ederim ki, sizden biri benden bir şey ister de, benim gönülsüzlüğüme rağmen benden bir şey koparırsa, verdiğim malın bereketini görmez. Yani, ısrarla denilerek elde edilen malın kimseye hayır olmaz. İstemeden verileni almak sakıncalı değildir. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz 9 veya 8 kişi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bize Allah'ın elçisine biat etmez misiniz buyurdu. Oysa biz yeni biat etmiştik. Bu sebeple ey Allah'ın elçisi biz sana yeni biat ettik ya dedik. Sonra tekrar Allah'ın elçisine biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bu defa biat için ellerimizi uzattık ve ey Allah'ın elçisi biz sana biat etmiştik. Şimdi ne üzerine biat edeceğiz dedik. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namazı kılmak, Allah'a itaat etmek ve sesini alçaltarak kimseden bir şey istememek üzere biat edeceksiniz buyurdu. Avf bin Malik diyor ki, bu gruptan bazılarını gördüm ki, kamçıları yere düşerdi de kimseden onun alıvermesini istemezlerdi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabını istememeye alıştırmıştır. Gerçek Müslüman kendi yağıyla kavrulup kimseden bir şey beklemeyen kimsedir. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir şeyler istemek herhangi birinizi o hale getirir ki kıyamet gününde yüzünde bir parça et bile kalmamış vaziyette Allah'ın huzuruna çıkarılır. Yani dilenciliği sanat haline getirenlerin kıyamet gününde hiçbir itibarı olmayacaktır ve yüz karası olacaklardır. İslam ve insan onuru dilenmeye manidir. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerindeyken sadaka vermekten, dilenmeyip iffetli yaşamaktan bahsetmiş ve şöyle buyurmuştur. Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır. Üstteki el, veren eldir. Alttaki el ise, dilenip, alan eldir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mal biriktirmek için halktan isteyenler gerçekte ateş kuru istiyorlar demektir. İster az istesin, ister çok istesin. Yani mal biriktirmek için dilenmek ateş toplamak demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilenciliği şiddetle yasaklamıştır. Müslüman izzet ve şerefini korumalıdır. Semure bin Cündüp radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Halktan bir şeyler istemek kişinin kendi yüzüne açtığı bir yaradır. Kişi böylece kendi yüzünü belirlemiş olur. Kişinin devlet başkanından hakkını istemesi ya da çok zaruri durumlardan dolayı istemek böyle değildir. Yani zaruret derecesindeki sıkıntıyı atlatmak için bir sefere mahsus istemek mahzurlu değildir. Dilencilik ise yüz karasıdır. İbn Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sıkıntıya düşer de halini insanlara açarsa sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat her kim düştüğü sıkıntıdan dolayı ihtiyacını Allah'a arz edip havale ederse, Allah'ın er veya geç bir rızık vereceği umulur. Yani Allah'a tam güven beslemek lazımdır. Dua, kulluğun gereği ve özüdür. Kişi her şeyi Allah'tan istemelidir. Fatiha suresinde olduğu gibi. Sevban radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğine dair söz verirse, ben de onun cennete girmesine kefil olurum buyurdu. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim ve hiç kimseden bir şey istemedim. Ebu Bişr Kâbisav İbnil Muharik radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir takım büyük işler yüklendim de ağır borç altına girdim. Ve bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. O da bana biraz bekle sadaka malı gelsin de ondan sana verilmesini emrederiz dedi ve şöyle devam etti. Ey Kâbisa, dilenmek, istemek yalnızca şu üç kimse için helaldir. 1. Kan davası için diyet borcu altına giren kimse veya büyük bir meblağ için kefil olup da borç altına giren kimsenin o borcu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmekten vazgeçer. 2. Bütün mal varlığını yok eden, iflas, deprem, yangın vesaire gibi bir felakete uğramış kimse, geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmeyi bırakır. 3. Son derece fakirliğe düşüp de kendisini tanıyanlardan en az aklı başında 3 kişinin, çok fakir düştü denecek hale gelen kimsenin geçimini temin edecek kadar isteyip dilenmesi helaldir. Ey Kâbisa, bu hallerin dışında dilenmek haramdır. Dilenen haram yemiş olur. Yani bu 3 şık dışında istemek, dilenmek haramdır. Zenginler dilenen kimseleri o işten vazgeçirmek durumunda olmalılar. Yüksek mevlalar vererek o kişinin dilenciliğine son vermelidirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'de rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miskin ve yoksul bir iki lokma veya bir iki hurma diye kapı kapı dolaşan kimse değildir. Gerçek yoksul, ihtiyaç sahibi, miskin, ihtiyacını karşılayacak bir şey bulunmadığı halde, mali durumu bilinmediği için kendisine sadaka verilmeyen ve kendisi de kalkıp insanlardan bir şey istemeyen kimsedir. Yani utandığı için iffetli davranıp kimseye el açmayan fakir, üstün sıfatlı insandır. Sadaka ve yardımları ehline vermeye çalışmak da gerekir. Göz dikmeksizin ve istemeyerek sadaka almanın caiz oluşu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada bana gazilik bahşişi verirdi. Ben de kendisine bunu benden daha fakir, ihtiyaç içinde olan birine verseniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana cevaben, ganimet malından sana bir şey gelirse onu al. Göz dikmediğin ve istekli de olmadığın halde o sana gelirse böylesi malı al. Kendine mal et. Sonra istersen onu ye, istersen başkalarına tasadduk et. Fakat sana gelmeyen malın peşine de takılma. Salim babası Abdullah hakkında şöyle der. O kimseden bir şey istemez, kendisine verileni de geri çevirmezdi. Elinin emeğiyle geçinip kimseden bir şey istememek. Ve cuma namazı kılınıp bittiğinde yeryüzünde serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan rızkınızı aramaya devam edin. Ve Allah'ı namaz dışında da daima hatırlayın ki gerçek mutluluğa erişebilesiniz. Cuma suresi ayet 10. Ebu Abdullah Zübeyir İbn-i Avvam radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin ipini alıp dağa gitmesi ve sırtında bir bağ odunu getirerek onu satması ve Allah'ın bu sebeple onun şahsiyet ve onurunu koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin sırtında odun toplayıp satması dilenmesinden daha hayırlıdır. Dilenip istediği kimse ya verir veya vermez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davud aleyhisselam elinin emeğinden başka bir şey yemezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Yani o da elinin emeğinden yerdi. Miktam radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan kendi elinin emeğinden ve kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğinden ve kazancından yerdi. Yani yüz karası dilencilik asla yapılmamalı. Kişi kendi elinin emeğiyle geçinip başkasından bir şey istememeye çalışmalıdır. Başkalarının eline bakarak, onlardan isteyerek yaşamayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Cömertlik ve hayır yollarına harcamak. Bu bölümdeki 3 ayet ve 19 hadisten hayra ne harcanırsa Allah'ın yerine yenisini vereceğini ve karşılığında da sevap olarak eksiksiz verileceğini, yaptığımız her hayrı Allah'ın bildiğini, Allah yolunda malını harcayan kimseye gıpta edilip imrenebileceğini, kendi malımızın hangisi mirasçıların malının hangisi olduğunu, yarım hurma ile olsa da ateşten korunmak gerektiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne isterse asla yok demediğini, yeryüzüne inen iki meleğin her gün nasıl dua ettiklerini, ey insanoğlu ver ki sana da verilsin gerçeğini, tanıdık tanımadık herkese yedirip içirmenin hayırlı amellerden olduğunu, 40 iyilikten birinin de sütünü sağıp içmesi için ödünç keçi vermek olduğunu, İhtiyaçtan fazla olanın sadaka olarak verilmesinin iyi olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne varsa her şeyi verip dağıttığını ve bu işe ırk, meslek, meşrep gözetmediğini, Huneyn ganimetlerini dağıtırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerini, sadaka vermenin malı eksiltmeyeceğini, kulun İnsanların hatasını bağışlamasıyla Allah tarafından şerefinin artırılacağını, uğradığı haksızlıklara sabredenin de şerefinin artırılacağını, dilenme kapısını açana Allah'ın fakirlik kapısını açacağını, dünyadaki 4 kısım insan ve hususiyetlerini, sadaka olarak verdiklerimizin bizim malımız olduğunu, cüzdanın ağzını sıkmamanın gerekliliğini değilse Allah'ın da sıkarak vereceğini, cimri ile cömert kişinin neye ve nasıl benzetildiğini, helalinden yapılan hayır ve teberruların Allah katında sevapça çok büyütüleceğini, cömert olan kimseye Allah'ın özel muamele ederek mal ve servet verdiğini öğreneceğiz inşallah. Siz Allah rızası için başkalarına ne harcasanız, onun yerini daima doldurur. Sebe suresi ayet 39. Ve Allah'ın rızasını kazanmak için harcamanız şartıyla başkalarına her ne iyilik yaparsanız bu kendi yararınızadır. Çünkü yapacağınız her iyilik size olduğu gibi geri dönecek ve size de hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir. Bakara Suresi ayet 272. Hayırdan her ne iyilik yapar, harcamada bulunursanız, doğrusu Allah hepsini bilir. Bakara Suresi ayet 273. İbn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yalnızca şu iki kimseye emrenilebilir. Onlar gibi olmak istenilebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir. Bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı becerip başarabilen kimse. İkincisi kendisine ilim ve hikmet verilip onunla hükmeden ve onları öğreten kimse. Hasedin daha hınçlı ve kapsamlısıyla ifade edildiğinde pek çok hadis-i şeriflerin bu konuda bize bildirdiklerine göre haset, yani çekememezlik, yani yapılan iyi hareket ve davranışlara karşı olup kin kusmak, o nimetin o kimseden yok olmasını istemek gibi tutumlar ancak iman üzere olup iyilikler yaparak güzel örnek olanlara yapılıyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte de iki iyilikten bahsediliyor ve bu iyilikleri yapanlar karşı güçler tarafından daima haset edilebilecek hareketler yapıyorlar demektir. Bu yüzden bu tip kimseler böyle şerlere dokunacak kimselerden çekinmeli, dikkatli olmalı ve Allah'a sığınmalıdırlar. Hadisimiz bize bu gerçeği anlatmış oluyor. İbn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, hanginize mirasçının malı kendi malından daha sevimlidir diye sordu. Onlar, hepimiz kendi malımızı başkalarının malından fazla severiz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, kişinin kendi malı hayır ve iyilikler yaparak infak edip önceden gönderdiği mallardır. Mirasçısının malı ise harcayıp geriye bıraktığı menkul, gayrimenkul her türlü maldır buyurdu. Öyleyse kendi malımızın ne olduğunu bilmeli ve onu artırmaya gayret etmelidir. Değilse başkalarının mallarıyla oyalanmamalıyız. Adi bin Hatim radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yarım hurma ile de olsa cehennem ateşinden korununuz. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri, ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malına yerine yenisini ver der. Diğeri de, ya Rab, cimrilik eden malını telef et diye dua eder. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri, ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver der. Diğeri de, ya Rabbi, cimrilik edenin malını telef et diye dua eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala şöyle buyurdu demiştir: ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak olunsun. Yani ey kulum, sen ver, ben de sana vereyim demekle Rabbimiz yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağını bildirmiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmen ve selam vermendir buyurdu. Yani yemek ikramı ve selamı yayma işi hayır yapmakta iki önemli adımdır. İnsanlar arası sosyal ilişkilerde bu iki hareket çok olumlu neticelerin elde edilmesini sağlar. Kimseyi ayırt etmeksizin selam vermek ve yemek yedirmek, cömertlik ve iyilikseverliğin en alt sınırıdır. Müslüman ayırt etmeksizin herkese iyilik yapmak durumundadır. Toplumda sıcak ilişkilerin bu vasıtalarla kurulmasına öncülük etmelidirler. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 40 çeşit iyilik vardır ki, bunlardan en üstünü bir kimseye sağıp sütünden istifade etmesi için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim Allah'tan sevap bekleyerek ve hakkında vaat edilen sevaba inanarak bu güzel huylardan herhangi birini işlerse, o kimseyi Allah o güzel huy sebebiyle cennetine koyar. Ebu Umame radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. Onu tutman da senin için şerli ve kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı kınanıp ayıplanmasın. Harcamaya evvela geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden üstündür. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam için ne istenirse mutlaka verirdi. Bir defasında yanına gelen bir adama iki dağ arasını dolduracak kadar bir koyun sürüsü vermişti. Bu adam kabilesine döndüğü zaman, ey kavmim koşun Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunup mal dağıtıyor dedi. Hadisin ravisi Enes diyor ki, kimileri sadece dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli ve daha sevimli hale geliyordu. Yani zekat, ganimet gibi devlet gelirlerini insanların gönüllerini İslam'a ısındırmak için harcamanın neticeleri ne güzel sonuçlar doğurur. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet malı taksim ediyordu. Ya Resulallah, kendilerine ganimet malı verilmeyenler, verilenlerden daha fazla o mala layıktır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, onlar beni iki durum arasında bıraktılar. Ya çirkin sözlerle benden mal isteyecekler, vereceğim, ya da vermeyeceğim de, onlar beni cimrilikle suçlayacaklar. Halbuki ben cimri değilim. Yani, kaba saba cahil kimseleri idare etmek ve onların kabalıklarını önlemek için tedbir alıp ikramda bulunmak uygundur. Bazen kişilere ikram layık olduklarından dolayı değil, kötülüklerinden korunmak için yapılabilir. Cübeyr bin Mutim radıyallahu anh şöyle demiştir. Huneyn gazvesi dönüşünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürürken Bedeviler ganimetin taksimini ısrarla istemeye başladılar. Ve neticede peygamberimizi bir semure ağacına sıkıştırdılar. Cübbesi ağaca takılıp kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesini durdurup cübbemi verin bana. Şayet şu gördüğünüz ağacın dikeni kadar hayvanım ve eşyam olsaydı tamamını aranızda bölüştürürdüm. Siz de benim cimri, yalancı, korkak olmadığımı görürdünüz buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini artırır ve yükseltir. Yani Allah rızası için sarf edilen sadaka, malı noksanlaştırmaz, bilakis bereketlendirir. Ebu Kefşe Amr İbni Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç haslet vardır ki, şimdi onlar hakkında yemin ederek şunları söyleyeceğim. Bu sözlerimi iyi belleyiniz. 1. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. 2. Uğradığı haksızlığa sabreden kimsenin Allah şerefini artırır. 3. Dilenme kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Şu söyleyeceklerimi de iyi belleyin. Dünyada 4 çeşit insan vardır. 1. Bir kul ki Allah kendisine hem mal hem de ilim vermiştir. O da Allah korkusuyla hareket ederek hısım akrabasını görüp gözetmiş, malında Allah'ın hakkı olduğunu bilmiş ve yerine getirmiştir. Bu kimse en üst derecededir. 2. Bir kul da vardır ki Allah kendisine ilim verip mal vermemiştir. İyi ve doğru niyetli kimsedir. O iyi niyetle, eğer malım olsaydı ben de falan adam gibi davranırdım diyor. Bu iyi niyetinin karşılığını görür. Böylece ikisinin sevabı da birbirine denk olur. 3. Bir kul daha vardır ki Allah kendisine mal vermiş, ilim vermemiştir. Bilgisizliği yüzünden malını gelişigüzel yanlış yerlerde harcar. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmaz. Hısım akrabasını görüp gözetmez. O malda Allah'ın hakkı olduğunu idrak etmez. Böylesi kişi en kötü durumdadır. 4. Allah'ın ne mal ne de ilim vermediği bir kuldur. Bu kişi der ki, eğer malım olsaydı ben de falan gibi yaşar, malımı öyle harcardım. Ona da niyetinin karşılığı yazılır. Böylece ikisi de günah yönünden birbirine denk olurlar. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesi bir koyun kesmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ondan ne kaldı buyurdu. Ancak kürek kemiği kaldı, hepsini dağıttık cevabını verdik. Bunun üzerine peygamber, desene bir kürek kemiği hariç hepsi duruyor. Yani bizim olan mal elimizle dağıttığımızdır. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cüzdanının ağzını bağlama, senin de rızkın bağlanır. Allah da sana sıkarak verir. Başka bir rivayette, infak et, sayıp durma, sana da sayıyla verilir. Malını ve paranı kaplarda saklayıp kapatma, senin de rızkın kapanır buyurmuştur. Cimrilik, mahrumiyet sebebidir. İkram ve infak edene, Allah da bol bol verir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cimri kişi ile cömert kişinin durumu, göğüslerinden köprücük kemiklerine kadar iki zırh giyinmiş kişinin durumuna benzer. Cömert kimse, sadaka verdikçe üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örtecek hale gelir ve ayak izlerini bile siler. Cimri ise bir şey vermek istediğinde zırhın halkaları birbirine iyice geçer ve onu sıkıştırır. Genişletmek için ne kadar çalışsa da başaramaz. İnfak etmek ister de bir türlü infak edemez. Yani cömert kimse içinde bir sıkıntı duymadan verebilir. Cimri ise elini kıpırdatamayacak derecede kendisini sıkıntı ve baskı altında hisseder ve iyilik yapmayı vermeyi başaramaz. Cömertlik bu dünyada ve öteki dünyada huzur demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse helal kazancından bir hurma kadar sadaka verirse ki Allah helalden başkasını kabul etmez. Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onun sizden birinizin atının yavrusunu büyüttüğü gibi imtihanla sadaka sahibi için büyütür. Hatta onun sevabı dağ gibi kocaman olur. Yani Allah helal maldan verilen sadaka ve hayırları kabul eder. Değeri ne kadar az olursa olsun Allah katında geçerlidir. Ve Allah kabul ettiği sadakayı tahmin ve tasavvurların ötesinde büyütür. Bir dağ gibi hatta daha fazla büyüterek kulunun sevabını artırır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamın biri çölde giderken filancanın bahçesini sula diye bir ses işitti. Bunun üzerine o bulut kara taşlık bir yere saptı ve oraya suyunu boşalttı. Derken su yollarından biri o suyun hepsini topladı. Bu adam o suyu takip etti. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini gördü. Ve ey Allah'ın kulu ismin nedir diye sordu. İsmin filancadır dedi. Ve buluttan işittiği ismi söyledi. Bunun üzerine o adam ey Allah'ın kulu adımı niçin soruyorsun dedi. O da ben şu suyu yağdıran buluttan isminizi anarak filancanın bahçesini sula dediğini duydum. Onun için soruyorum. Sen ne yapıyorsun ki bu lütfa eriştin dedi. Bahçe sahibi. Madem ki merak ediyorsun söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan ürünü hesap ederim. Üçte birini sadaka olarak dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk olarak ayırırım dedi. Yani Allah rızasını kazanmak için yapılan her türlü harcama en olumsuz ortamlarda bile olsa ihsan ve lütuf sebebidir. Allah infak eden malını Allah rızası için dağıtan kullarını ikramıyla ödüllendirir. İyilik eden mükafatını görür, mahrumiyet çekmez. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kulların eline sin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.